Nie tak się kotłuje, to mnie usypia. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim premier o przyjęciu euro w Polsce, politycy, śniadania w Trójce o strajku nauczycieli i pomnik poświęcony psim bohaterom. Nie opłaca nam się dziś w szczególności przyjąć waluty euro i opłaca się opierać naszą gospodarkę o polską walutę, mówił na konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej w podobnym tonie na ten temat wypowiedział się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, jakich argumentów używali politycy PiS? Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że długofalowym celem jego polityki jest zrównanie poziomu życia Polaków z Europą Zachodnią. Dodał, że większość krajów europejskich, która przyjęła euro w przypadku kryzysów, ma problem z wyjściem na prostą, ponieważ nie ma odpowiednich narzędzi do regulacji własnej gospodarki. Nie opłaca nam się dzisiaj w szczególności przyjąć waluty euro i opłaca się opierać naszą gospodarkę o polską walutę, o polskiego złotego. Nie ma to nic wspólnego z tym, jak dobra jest Unia Europejska jako całość, jak właściwą organizacją państw jest dla nas. Negatywnie o walucie euro mówił też Jarosław Kaczyński, który powiedział: mówimy nie walucie euro i nie europejskim cenom. Chcemy europejskich płac, a nie wzrostu cen. O czym mówił z Lublina Dawid Grygorcewicz. Dziękuję. Lider PO Grzegorz Schetyna apeluje o piątkę do Jarosława Kaczyńskiego, czyli zadaje 5 pytań, na które powinien odpowiedzieć prezes PiS. Szef PO pyta m.in. o dymisję szefów MEN i MON-u oraz o to, jak Antoni Macierewicz zostanie rozliczony ze śledztwa smoleńskiego. Schetyna mówił na konwencji regionalnej Koalicji Europejskiej w Rzeszowie, że stawką majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego jest przyszłość Polski. Politycy śniadania w Trójce byli zgodni, że porozumienie rządu z oświatowymi związkami leży w interesie nauczycieli, rodziców i dzieci. Osią sporu była jednak forma protestu i kwestia realizacji niektórych postulatów związkowców. Pomimo trwającego od poniedziałku strajku, zakończone wczoraj 3-dniowe egzaminy gimnazjalne odbyły się poza 3 przypadkami bez zakłóceń. Od poniedziałku do środy egzaminy będą zdawać 8-klasiści. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki zapewnił w Trójce, że także matury się odbędą. Egzaminy się na pewno odbędą i pokazujemy po raz kolejny, jak można nawet w trudnej sytuacji zorganizować państwo i odpowiedzialność za państwo. A tak strajk nauczycieli ocenił w Trójce Rafał Grupiński z PO. Jest to bez wątpienia najpoważniejszy strajk nauczycielski od 93 roku i w tej sprawie bardzo mnie martwi kompletne ignorowanie tego problemu przez premiera, który wprawdzie rzucił myśl o okrągłym stole, ale po świętach w jakimś nieokreślonym terminie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że chce, aby podwyżki dla nauczycieli nastąpiły jak najszybciej. W tym celu zapraszam do okrągłego stołu nauczycieli, związkowców, rodziców i wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły. Powiedział to w czasie konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie tłumy młodych świętują diecezjalny Dzień Młodzieży. Przynieśli ze sobą banery i transparenty, a na nich m.in. słowa papieża Jana Pawła II. Mamy baner tutaj o miłości, odpowiedzialności. Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Staty Jana Pawła II. Lada moment rozpocznie się msza. Pod przewodnictwem metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza homilię wygłosi biskup pomocniczy Rafał Markowski. Młodzi poznają bliżej 8 patronów Światowych Dni Młodzieży Panama 2019. Pod Londynem stanął pomnik poświęcony psom policyjnym, które na służbie oddały życie. To duże wydarzenie, bo psy towarzyszące w bardzo niebezpiecznych akcjach są przez ich opiekunów traktowane wyjątkowo jak przyjaciele. Najlepszy przyjaciel policjanta. Policjanta, który w formie pomnikowej kuca przy 2 psach, dla których modelami stały się Ludo i Carly. Owczarek niemiecki i cocker spaniel. Carly jest zresztą znajomą obecnej na uroczystości Cressidy Dick, szefowej Metropolitan Police. Wiele lat temu dziękowałam jej za niesamowity wkład w śledztwo, dzięki któremu udało się złapać bardzo niebezpiecznego człowieka. Pomnik poświęcony przez Stephena Cottrella, biskupa Chelmsford. Psy mogą nas nauczyć czegoś o wierności, o poświęceniu i o posłuszeństwie. Na uroczystości obecne były też oczywiście policyjne psy. Zarówno te pracujące w policji dziś, jak i 4-nożni funkcjonariusze na emeryturze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Lombard. I to tyle informacji w tym serwisie Trójki. Kolejny o 14:00.

Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13 mówimy Rześkie. Dzień dobry z Zakopanego. Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Obszańska. Grzegorz Dąbek z Radia Krakowskiego opiekuje się nami tutaj na miejscu. Elżbieta Malinowska w studiu w Warszawie. Zaczynamy. Tak nazywa się zespół, duet, od którego zaczynamy. Low High to jest zapowiedź większej nowości od tej grupy. A my jesteśmy po raz drugi w historii Radiowego Domu Kultury na przeglądzie filmów o sztuce. 22 przegląd trwa. Dzisiaj o 18:00 oficjalne podanie wyników. Teraz nie podamy niczego jeszcze. Nawet nie wiemy za bardzo, chociaż nasz gość już co nieco wie. No ale to jest też trochę tak, że nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie popowiadały trochę o tym kontekstowym także wymiarze Zakopanego i tego, co się tutaj dzieje. Ale czas mamy przejść. Mamy bardzo wielu gości, wejdę ci w słowo. Mamy liczne plany, które opisałyśmy na stronie polskieradio.pl/trójka. Przerwałam ci przedstawianie gościa, przepraszam. A to dlatego on tutaj już jest. Jan Wierzejski, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Autor filmów, człowiek, który jest przede wszystkim w kontekście naszej wizyty członkiem, jednym z członków jury przeglądu. No i z naszej perspektywy też człowiek, który doświadcza ekstremalnych różnych przygód. Tak. I jeszcze to potrafi filmować i jeszcze o tym opowiadać. No ale zaczniemy chyba rzeczywiście od konkursu. To nie był twój pierwszy raz w roli jurora. Jak w tym roku czułeś się oglądając film? Jaki poziom ogólnie wyniosłeś z tych doświadczeń? No rzeczywiście miałem okazję drugi raz być jury tego festiwalu. No, duża przyjemność, szczególnie, że w Zakopanem teraz jest prawie biało i szaro i mroźnie. Nie widać gór, także świetne warunki, żeby posiedzieć w kinie no i pooglądać filmy o sztuce i o artystach. Podobnie jak w zeszłym roku mieliśmy do obejrzenia prawie 30 filmów. W większości to są filmy w takim formacie telewizyjnym w okolicach 50 minut. I w większości są to filmy o artystach, mniejszości o sztuce jako takiej. I to jest ciekawe zjawisko. Wydaje mi się, że niestety dyktowane tym formatem telewizyjnym. Znaczy po pierwsze reżyserzy się biorą za filmy o artystach i starszego pokolenia albo już nieżyjących. Nie do końca rozumiem tą tendencję, ale tak jest. No a po drugie, często, mało jest takich filmów krótkometrażowych po prostu, gdzie często się wydaje, że ten krótki metraż by był dobrym formatem dla takiego filmu. Często te filmy, mieliśmy wrażenie, że są, mówiąc brzydko, ciągnięte za uszy do tego formatu telewizyjnego 50 minut. A wystarczyłoby na świetnie zrobiony krótki film. Tak. No a druga rzecz to jest taka, że zawsze jak się zderzymy z ikoną jakiejś dziedziny, w tym przypadku sztuki, z wielkimi artystami, no tutaj rzeczywiście zdecydowana większość, a właściwie 100% to byli artyści XX wieku albo nawet pierwszej połowy XX wieku, no to się zderzamy z takim, z czymś tak dobrym jakościowo po pierwsze, no bo to jest taki wybór tych artystów, ta esencja. A druga rzecz to jest chyba taka naturalna dla każdego człowieka, że jak wspominamy coś, co było dawniej, to nam się wydaje, że to było lepsze. I więc było dużo takich też filmów, mówiąc wprost, laurek. No tak, to bardzo niebezpieczne chyba i no... Dlatego to może jest taki apel, żeby brać się jednak a za artystów współczesnych, a dwa, żeby korzystać też z tego dobrodziejstwa formy jej nowoczesności. Ty zresztą jesteś chłopakiem, który wie, o czym mówi, ponieważ jesteś operatorem, który dosłownie, literalnie biega z kamerą. Ja pamiętam świetny film Twój, mój czas, to był, zdaje się, twój debiut dokumentalny, tak? O biegaczce górskiej, który można chyba zobaczyć w sieci. Można, tak, można zobaczyć w sieci. No, rzeczywiście starałem się te filmy oceniać też no, głównie z takiej strony filmowej. No, to jest takie czasami dla filmowca trudne w kinie, że zamiast się wciągnąć w historię, to się przygląda na przykład zdjęciom albo scenografii. No, ja też mam taką teorię, że jeżeli film jest naprawdę dobry, to środowisko profesjonalne nie zwraca uwagi na te niuanse techniczne, tylko rzeczywiście jeżeli historia wciąga, to wciąga. No i oczywiście takie filmy też były. Znaczy były szczęśliwie też takie filmy, nie tylko filmy laurki, ale też filmy, które nas wciągały w historię artystów. No, zawód artysty jest trudny i wielu wybitnych artystów nie miało do końca szczęśliwego życia. Albo byli docenieni, albo nie mieli tej satysfakcji twórczej za życia. No i często, jak się przyjrzeć biografiom takim głębszym, rzetelnym, nie tym laurkowatym, to są ludzie nie zawsze ze szczęśliwym życiem rodzinnym. Często się, zresztą w tych filmach się pojawia, więc to mogę śmiało powiedzieć i głośno, że często się pojawia alkohol w życiu artystycznym, co też jest jakimś tam na dłuższą metę problemem. Także te kilka takich głębszych filmów, mocnych, takich nawet ze łzą w oku było. No i też było kilka dobrych filmów operatorskich. Chociaż tutaj też mam trochę zarzut do większości tych dokumentów, które widziałem, że były takie, poza tym, że mam wrażenie telewizyjne, też w tym kontekście obrazka, że tutaj reżyserzy często nie dbają o tą stronę. A jak się robi film o wielkim artyście, o wielkim fotografie na przykład, no to zderzenie tych zdjęć wybitnych tego fotografa, powiedzmy tam w pierwszej połowie XX wieku, czy tam w okolicach, nie wiem, fotografia okresu komunizmu, ze zdjęciami no, niedbałymi, zrobionymi po prostu w sposób, mówiąc wprost, niedbały, no to razi. Także zwróciłem uwagę na to, że wiele tych dokumentów no, pozostawiało trochę do życzenia od strony operatorskiej. Wyniki pracy jurorów dzisiaj o godzinie 18:00, wtedy konkurs podczas uroczystej gali zostanie zakończony, poznamy laureatów, no ale Agnieszka wspomniała, ty ekstremalnie potrafiłeś biegać za swoją bohaterką, żeby... Tak jak zawód artysty potrafi być ekstremalny. Tak, łączysz te dwie pasje. Powiedz, skąd wróciłeś, bo wiemy i myślę, że fajnie, gdyby nasi słuchacze się dowiedzieli, że no, dosyć ekscytujące przeżycia masz ze sobą. No rzeczywiście niedawno, niecały miesiąc temu wróciłem z Wenezueli, z takiego wyjazdu rozpoczynającego projekt Slide Challenge, który ma w planie zjechanie 10 najwyższymi wodospadami na świecie. I zjazd z wodospadu najwyższego właśnie w Wenezueli, Salto Angel, jest takim rozpoczęciem tego projektu. To jest jedyny niedziewiczy wodospad na tej liście. Ja zostałem zaproszony do tego projektu jako fotograf i filmowiec. No i udało się, wspaniale wypadła ta wyprawa, mimo oczywiście trudności związanych z tym krajem, który teraz ma bardzo trudną sytuację wewnętrzną. Udało nam się, ja jestem najbardziej szczęśliwy, że udało nam się w ogóle wyjechać z tego kraju i że tutaj jestem z wami, bo różnie tam bywa. No ale możesz powiedzieć, na czym polega, przepraszam, zjazd? No właśnie, nie wspomniałem, że zjazd na linach. To jest, pomysł jest taki, żeby się na te wodospady dostać przede wszystkim na ich krawędź. Co wcale nie jest łatwe, ponieważ jest to środek wenezuelskiej dżungli. Tak, w przypadku tamtego wodospadu musieliśmy 6 dni odbyć takiego trekkingu przez dżunglę. No różnie to będzie w przypadku następnych wodospadów. Są też takie, gdzie jedyna możliwość dostania się jest ze śmigłowca, desant też. Natomiast jakby tym wyzwaniem i tym ciekawym, takim nowym w świecie przygody aspektem jest to, że jeżeli to wszystko oczywiście się uda, będziemy stawiać stopę, prawdopodobnie pierwszą ludzką stopę w tych miejscach, bo to są miejsca zupełnie niedostępne. Są miejsca pionowe, często porośnięte właśnie dżunglami. Większość tych wodospadów jest w takich strefach tropikalnych. I tutaj jakby chodzi o to, żeby zjechać w obrębie tych wodospadów, no bo zjeżdżenie samymi wodospadami nie byłoby możliwe, bo one mają zwykle około 900 metrów wysokości i ten strumień wody jest tak silny i rozproszony, że można by było się potopić. A Salto Ángel to najwyżej położony i najwyższy wodospad na świecie, no zatem trzeba to docenić. Jan Wierzejski, dziękujemy Ci bardzo i cóż, będziemy śledzić przeróżne... Tylko powiedz twoje. Jeszcze, na kiedy zakończenie tego projektu jest przewidywane? Kiedy skompletujecie? No, nie ma takiej dokładnej daty, teraz jesteśmy na etapie szukania sponsora i zrobienia całej logistyki całego projektu, ale myślę, że to się powinno w 3 do 5 lat wszystko zamknąć. No, te wodospady są rozrzucone po całym świecie, także główną trudnością jest logistyka związana z transportem, z pozwoleniami. A jeżeli ktoś teraz sobie zadaje pytanie, dlaczego właściwie takie rzeczy się robi, co jest dosyć często powracającym, to co? Polecamy na przykład Free Solo, które można oglądać na dużym ekranie i tam od razu się po prostu łapie ten oddech i łapie się orientację, o co chodzi. Tym, którzy przesuwają granice nieustannie. Tak, Free Solo, Oscar tegoroczny za pełnometrażowy film dokumentalny. Jeszcze w dystrybucji kin, multikino, jeszcze można zobaczyć, także bardzo polecam. To jest film, gdzie ręce się pocą od pierwszych minut. A głowa się wietrzy. Jan Wierzejski był naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo. Dzięki. Zakupona. Kłosak, Paderewski, Workal, Skworowski, Janiki, Cukry, Jarząb, Grupy, Stopki, Suleje, Króly, Grzebuni. Zakopane, odkopane, taki tytuł nosi to nagranie, którym teraz wprowadzamy na antenę naszego kolejnego gościa. Krzysztof Trybunia-Tutka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie bardzo pięknie. No witaj. Nie, przepraszam, nie będziemy udawały, że mówimy po góralsku. Nie jesteś sam, bo tak jak przed rokiem przyniosłeś ze sobą instrumenty. To może powiedzmy od razu, co z tobą jest i potem zaczniemy oczywiście o tym rozmawiać. Tak, to moi najlepsi przyjaciele, czyli dwojnica, piscołka, fujara, złopcoki, gęśle, jeszcze ino trąbity i kozy brakuje. Tak, to w zeszłym roku, prawda, była taka duża... Koza. Nie koza. Trąbita, taka trąba drewniana. Tak. Bardzo dobra. Zamiast komórki kiedyś, zamiast telefonu służyła na hali. Żeby góralom się ludzie tak kontaktowali. Krzysztof Trybunia-Tutka, czyli człowiek, który przepięknie opowiada, ale oczywiście także przepięknie gra i nasi słuchacze doskonale wiedzą, kojarzą zespoły Trybunia-Tutki i inne te... artystyczne współprace, które nawiązywaliście i nawiązujecie przez lata. Zakopane, odkopane, na chwilę zatrzymując się przy tym utworze, chyba ważny, prawda? Bo z jakiegoś powodu postanowiłeś tak powyliczać tych ludzi tak, istotnych. Już wiele lat temu Trybunia-Tutki zagrały z Kinior Future Sound, z zespołem Włodka Kiniorskiego, który jest takim Witkacym nowej polskiej muzyki i od lat współpracujemy. Ta wyliczanka miała przypomnieć, że Zakopane to miejsce szczególne, wyjątkowe, gdzie historię tworzyli ludzie, którzy tutaj przybywali. Nie tylko by się leczyć, by oddychać świeżym powietrzem, pić zyntyce na bacówkach, ale przede wszystkim szukali inspiracji dla swojej sztuki, literatury, muzyki, poezji. A wśród nich było wielu górali, którzy współtworzyli tą kulturę narodową i to w działalności moich zespołów Trybunia-Tutki i Śleboda zawsze próbujemy pokazywać w Polsce i na świecie, że ta góralszczyzna jest częścią narodowej kultury. A my miałyśmy okazję w zeszłym roku doświadczyć też takiego połączenia, jak świetnie pan Krzysztof A. opowiada językiem muzyki oczywiście, ale też jak wspaniale gawędzi opowiada o tych wszystkich podhalańskich tradycjach. Ja proponuję, rozumiem, żeby... mówisz o takim wieczorze, o tym wieczorze muzycznym, tak to nazwijmy. I tanecznym nawet, ale proponuję, żebyśmy może już spróbowali wydać jakiś dźwięk. Instrument wydaje się bardzo prosty, przynajmniej jak na niego patrzymy. Natomiast tak, i Krzysztof Trybunia-Tutka obsługiwał go jedną ręką, to od razu tak powiem, trzymając dosyć długą fujarę, tak można powiedzieć? Można tak powiedzieć. Jak długo ręka, tak długo fujara. Bo wszystko u górali jest logiczne. Czyli mały juchasik, ma małe piscołecki, duży juchas, baca, ma dużą fujarę, która bardzo ważna dla śpiewu góralskiego, dla skali góralskiej, dla całej muzyki góralskiej, bo przecież ta skala powoduje, że śpiewamy nieco inaczej niż śpiewa się gdzie indziej, na nizinach, w miastach. I ta skala nas wyróżnia między innymi. Dlatego ten śpiew nie zawsze na początku się podoba, bo jest taki, ma kilka innych dźwięków, nie takich jak w gamach klasycznych, durowych, molowych, ale potem, kiedy nasłuchamy się tej góralskiej muzyki, tego śpiewu, tego grania, tęsknimy nie tylko za górami, ale chyba też trochę za tą muzyką. Skala nas wyróżnia, to na pewno zapamiętamy z tak, tego programu. Tak, ale ja chciałam się też dopytać, bo to wyglądało na niezwykle proste w twoim wykonaniu. Po prostu nie dość, że jedną ręką, no to wydaje się, że nie ma najmniejszego problemu. Podejrzewam, że gdybyśmy spróbowały z Agnieszką, to nic z tej fujary się nie wydobędzie. To jest trudny instrument do opanowania? Dosyć trudny, dlatego że trzeba te dźwięki sobie znaleźć oddechem coraz silniejszym i na przemian takim trylowaniem palcem po to, żeby uzyskać 7 stopni gamy. To gama bardzo archaiczna, bo pokrewna z gamami starogreckimi i tak jak nasza kultura góralska pokrewna jest nie tylko przez klasyczną Grecję, ale przez tą pasterską, archaiczną z Grecją, z Bałkanami, z tym obszarem śródziemnomorskim. Tak samo ta muzyka przez te stare instrumenty zachowała te wspaniałe, dawne cechy. No i dziś je pokazujemy. Gdziekolwiek ruszymy się w świat, czy to są Emiraty Arabskie, czy Indie ostatnio, czy Japonia, wszędzie to budzi zaciekawienie, bo nie jest to tylko klasyczna gama, klasyczny instrument, skrzypce, ale mamy też basy góralskie prawdziwe, fujary, piszczałki, kozę, czyli dudy podhalańskie. Koza jest w tej chwili na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego i cały czas staramy się o to, aby była już na liście UNESCO. Mam nadzieję, że to niedługo nastąpi. Ciągle tą kozę pokazujemy wszędzie, żeby było wiadomo, że nie tylko Szkoci grają na dudach. Trzymamy kciuki i sięgamy tak po kolejnych twoich przyjaciół, jak powiedziałeś. Instrument. Teraz pewnie już, jak będziesz grał, to trzeba podtrzymać, czy dalej jedną ręką? Poproszę. Nie, to ja podtrzymam mikrofon. To jest dwojnica, piszczałka podwójna. Dwojnica, która wygląda jak sztabka drewna z małymi otworami. Tak, jakby ktoś listewkę po prostu otworami nakuł. W jednym kawałku drewna wydrążone są dwa kanały, gwizdki. Jeden kanał z otworami, 6 bocznymi, drugi bezotworowy. I właściwie jeden muzykant grający na dwojnicy, tak jakby śpiewał po góralsku na dwa głosy. To tak, te instrumenty, które do tej pory używałeś, pokazują, że to są takie naturalna potrzeba człowieka do muzykowania, prawda? Bo to są instrumenty robione po prostu z tego, co można gdzieś znaleźć. Ta kultura pasterska ciągle jest nieodległa, bo przecież jeszcze owce się pasą, jeszcze wszyscy chętnie jemy oscypki, ser, bundz, bryndzę, pijemy żentycę, która jest bardzo zdrowa i leczy przeróżne choroby. I do dzisiaj ludzie, którzy w ten sposób się leczą, w sposób naturalny, bardzo szybko zdrowieją. Ale też ta muzyka, ta łączność z przyrodą. Tak było za czasów mojego pradziada Stanisława Budza Lepsioka-Mroza, który w Małej Łące był bacą, ale słynął z grania na dudach. A potem z tymi dudami pojechał i do Warszawy, i do Paryża na wystawę światową. Więc można powiedzieć, że ta historia zatoczyła koło. I dziś z tymi starymi instrumentami, ale już w nowym opracowaniu współczesnym też bywamy na wystawach światowych, expo, na koncertach, gdzie staramy się pokazać tą kulturę góralską jako po prostu część ważną kultury polskiej. To może mam jeszcze takie pytanie dotyczące właśnie waszej działalności. Co w najbliższym czasie w zespole albo w zespołach, tak powinnam mówić, jakie macie przed sobą wyzwania artystyczne, a potem może pożegnamy się po prostu którymś z twoich przyjaciół, bo widzę, że jeszcze są dwa instrumenty, no ale nie wiem, czy zdążymy jeszcze pobawić się z... Jeszcze sabałowe gęśle. To one i... I piękna pisołka, na której można smętne noty wygrywać. Tak jak grywamy chociażby z zespołem Urmuli z Gruzji, który do nas zawita w tym roku. Ponownie w sierpniu zapraszam na koncerty w Beskidy. Na pewno będziemy w różnych miejscach w całym kraju. Ale też Twinkle Brothers. To nasz rok jubileuszowy, bo zespół Trybunie Tutki powstał w 1994 roku. Więc w tym roku będzie tych koncertów niezwykłych wiele. Pierwszy koncert z Twinkle Brothers już w Gliwicach w czerwcu. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam też do Warszawy, do radia, do studia koncertowego. Tam spotkamy się na festiwalu Nowa Tradycja, a potem kolejne wspaniałe festiwale muzyki etnicznej, muzyki inspirowanej tradycją. Bardzo Ci dziękujemy za to zaproszenie. To co, na zakończenie korzystasz z tego instrumentu? Dobrze. Krzysztof Trybuniatutka był naszym gościem. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Dziękuję serdecznie. I wszystkiego najlepszego, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale dzisiaj jest rekord Store Day. Na całym świecie ludzie świętują. Kiedyś to wyszło od święta płyty winylowej, a teraz tak naprawdę świętuje się muzykę, małe sklepy muzyczne, kontakt z tymi wydawnictwami, więc to jest też święto muzyków. Warto się cieszyć muzyką, graniem, śpiewaniem, tańcem. Myślę, że już niedługo zobaczymy się na koncertach. Zapraszam serdecznie. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu, a my teraz oddajemy głos Michałowi Margańskiemu, który właśnie o płytach i o tym właściwie, jak dobrze ich szukać i dobrze je kupić, opowie. Dziś kolejna edycja święta małych sklepów z płytami. Co prawda przedsięwzięcie staje się coraz bardziej komercyjne i często wychodzi poza małe biznesy, ale niech tam. Ważna jest idea kupowania muzyki na fizycznych nośnikach. No a przecież czarny jak smoła winyl jest symbolem tej inicjatywy. Zatem dziś spróbujemy doradzić, jak w gąszczu olbrzymiej oferty kupić dobrą płytę. Proszę Państwa, ja radzę, żeby przede wszystkim szukać tego, co lubi. Mówi nasz dzisiejszy przewodnik Mieczysław Stoch, czołowy kolekcjoner płyt winylowych w Polsce. Nie szukać tego, co inni szukają, nie szukać tego, co inni podpowiadają. Po prostu szukać tego, co w dzieciństwie nam się podobało. Przede wszystkim szukać z upodobania. Pierwsza sprawa, estetyka. Kierować się kryterium estetycznym, czyli to, co lubimy, to, co nam się podoba. Druga sprawa. Jeżeli już zobaczymy płytę, która nam się podoba, to ją trzeba sprawdzić, jaki ona jest w stanie. A stany są różne, prawda? Czyli na przykład, jeżeli jest bardzo porysowana, no to wtedy trzeba się zastanowić, czy ją kupić, czy nie, no bo ona będzie trzeszczyć. Ale jakie? Właśnie, nie każda ryska trzeszczy. Trzeszczą przede wszystkim te, które wytrzymamy pod paluszkiem. Czyli na przykład przejechać paluszkiem delikatnie, delikatnie po tych wszystkich ryskach. No i wtedy zobaczymy, że na przykład, jeżeli tam wyczuwamy, no to wtedy ta płyta będzie naprawdę bardzo ostro trzeszczeć. Jeżeli nie wyczuwamy, to będą takie trzaski, delikatne, minimalne, ale one nie będą tak naprawdę nam przeszkadzały. Można sobie wtedy wyobrazić, że się słucha przy kominku na przykład, albo coś takiego. No tak, w kominku trzeszczy, strzela i pyka. I to rzecz jasna jest efekt pożądany, ale na płycie winylowej trzask jest efektem ubocznym i wynika ze zniszczenia, bądź po prostu skurzu, czy najzwyczajniej brudu. Płyty nie muszą trzeszczyć. To jest zabobon. Przede wszystkim no, jakość płyty, od czego zależy. Od kilku rzeczy, bardzo ważnych. Mianowicie od samego nagrania. Musi być bardzo dobrze zrealizowane nagranie, żeby ono było po prostu dobrze nagrane. Druga sprawa, musi być bardzo dobry granulat. Były różnego rodzaju granulaty. Okazuje się, że na przykład w czasach komuny u nas był tak zwany gatunek pierwszy i drugi. Ale dlaczego? No bo nie nazwali tego gatunkiem dobrym i złym, no bo to by się źle kojarzyło. Natomiast nazwali to gatunkiem pierwszym i drugim. Ale to była taka przewrotna logika, mianowicie polegająca na tym, że no, między drugim a pierwszym jest bardzo blisko. Natomiast między pierwszym a nieskończonością jest strasznie duża różnica. W związku z tym postanowili, a dobrze, nazwiemy to drugi gatunek, nie zły, tylko nie dobry i zły, tylko drugi i pierwszy i wtedy drugi właściwie nikt się do tego nie będzie przyczepiał. I rzeczywiście okazuje się, że pierwszy gatunek polskie nagrania wykorzystywały dla muzyki poważnej, a drugi dla rocka. I dlatego był niebieski labelek i czerwony labelek. Ten niebieski był właśnie z tym dobrym właśnie tym granulatem, a ten czerwony był z takim sobie granulatem. Czasami właśnie nie wiadomo, co tam dorzucali. Druga sprawa, no oczywiście stan płyty. Jeżeli jest stan bardzo dobry, czyli ona jest niezgrana, jak zobaczyć, czy ta płyta jest zgrana? Bardzo prosto. Środek płyty jest na środku płyty. Zazwyczaj kiedyś nie zwracano uwagi i po prostu byle jak tam próbowano nałożyć na ten cyngielek na talerz, a tam w środku talerza jest taki cyngielek, właśnie taki paluszek, który po prostu centrował płytę. A nie wszyscy na to nie zwracali uwagi, a to zarysowywało cały labelek. Jeżeli on był strasznie zdarty tam koło tego centralnego ośrodka, to wtedy ta płyta jest zgrana. Jeżeli nie, widzimy tylko jeden taki zarys, to wtedy ona jest po prostu w bardzo dobrym stanie. I jeżeli ona jest w dobrym stanie, jeżeli ona jest z dobrego granulatu, jeżeli ona jest dobrze nagrana, nie ma cudów, żeby ona źle zagrała. Nie ma szans. Podsumowując, sprawdzamy, czy nie jest porysowana i tutaj delikatnie przejeżdżamy palcem, tak żeby nie zostawić odcisków. I jeśli nie czujemy wgłębień, a tylko je widzimy, to znaczy, że taka rysa jest do zniwelowania. Po drugie, patrzymy na środek, czyli na dziurkę, czy jest zwichrowana. Jeśli nie, to znaczy, że płyta nie była zbyt często używana. Po trzecie, warto również sprawdzić, czy jest równa. Bierzemy zatem płytę w obie ręce i patrzymy, czy przypadkiem nie jest pofalowana. potem pozostaje już tylko najtrudniejsza rzecz. Dla mnie przynajmniej nieosiągalna. Mianowicie targujemy się. I tu przed nami próba charakterów. Tak, dokładnie tak. Rekord Store Day na całym świecie, także w Polsce, obchodzony w większości miast. Warto po prostu wrzucić hasło do wyszukiwarki i odnaleźć miejsce. No i uważać na te zwichrowane dziurki. Dzisiaj dużo takich pouczających, prawda? Tak, informacji, które ewidentnie nasi słuchacze powinni sobie zapamiętać. Wyhaftować. Tak, a skoro o wydarzeniach w całej Polsce, to też mknęłyśmy przez całą Polskę praktycznie, no przez połowę Polski do Zakopanego. I pierwszy adres, pod jaki trafiłyśmy, to Kasprusie 27 w Zakopanem. Chata Pikna podobała ci się? Oj, bardzo. I to jest Centrum Kultury Rodzimej, Willa Czerwony Dwór. Kiedy byłyśmy tutaj w zeszłym roku, to jeszcze nie miałyśmy okazji zobaczyć Czerwonego Dworu w takim odrestaurowanym klimacie i w takiej formie. Ale teraz z przyjemnością oprowadziła nas po Czerwonym Dworze Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Zakopanem. A czym jest Czerwony Dwór, opowie nam już teraz. Czerwony Dwór to jest taki budynek, który jest dedykowany kulturze rodzimej. To jest miejsce, które wybudowane ponad 100 lat temu jako dom nazywany Władysławką. Właściwie dom poświęcony kulturze od samego początku, od zarania dziejów, ponieważ bywali tutaj i Szymanowski, i Rubinstein, grali tutaj na fortepianie, ale także był to budynek, w którym mieszkał Stefan Żeromski i tutaj właśnie na kilkanaście dni przed ogłoszeniem niepodległości w 1918 roku, bowiem 31 października. Tutaj właśnie Stefan Żeromski przyjął informację o powstaniu Rzeczpospolitej Zakopiańskiej i zgodził się być jej prezydentem. W związku z tym ten budynek jest też nazywany Zakopiańskim Belwederem. A teraz, w zeszłym roku, 15 sierpnia, przekazaliśmy go we władanie artystom rodzimym. Nie tylko ludowym, bo tak naprawdę artyści, którzy tworzą Zakopanem, są tu mile widziani, wystawiają swoją sztukę, ale także nie tylko artyści zakopiańscy, ale także artyści szeroko pojętych tego Podhala. Jesteśmy już w środku, możemy podziwiać. To jest pięknie odrestaurowana willa. Tak, miasto Zakopane zrobiło to w zeszłym roku. Wszystkie ściany, wszystkie zaułki tego pięknego domu zostały odrestaurowane, bowiem przez kilkadziesiąt lat mieściło się tutaj przedszkole dla dzieci, no i było przystosowane po prostu do takich warunków dziecięcych. Teraz jest pokazane prawdziwe piękno tego naszego stylu zakopiańskiego, stylu witkiewiczowskiego. Widzimy przepiękne rozety góralskie. Widzimy również w rzeźbieniach góralskie leluje, ale także są to pięknie zdobione sosręby, które mówią o tym, kiedy budynki powstawały i to właściwie w każdym góralskim domu takie sosręby są, ale również na ścianach możemy podziwiać przepiękne malarstwo na szkle artystów tutaj zakopiańskich, zarówno żyjących, jak i nieżyjących. I to jest wystawa stała. Tak, wystawa stała. Jest to początek takiej kolekcji dedykowanej temu miejscu, właśnie willi Czerwony Dwór, ale również w jej przestrzeniach znajdują się meble, które co prawda są meblami współczesnymi, ale wykonywane są z wzorami takimi witkiewiczowskimi, zapożyczonymi, no i współgrają spójnie z tym budynkiem, z otoczeniem. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, więc jest to bardzo ciekawy obiekt, a też odbywa się w bardzo wiele wydarzeń. To jest bardzo ciekawe miejsce. Wielu Zakopiańczyków uważa je za swój dom, ponieważ właśnie się tutaj wychowali, bo bardzo wielu Zakopiańczyków, albo ich dzieci chodziło tu do przedszkola, więc dlatego lubią tutaj przychodzić. Aktualnie trwa tutaj wystawa Henryka Buszca, czyli ucznia Ksawerego Dunikowskiego. Jest to wystawa rocznicowa, która pokazuje rzeźby Henryka Buszca. Pan Henryk Burzec mieszkał przez wiele lat w Zakopanem i tutaj właściwie dla tego miasta tworzył. Miał bardzo dużą galerię, przepiękną. Mamy wiele rzeźb również plenerowych, które po jego śmierci córka Ludomira przekazała miastu w darowiznę. Te rzeźby możemy podziwiać odrestaurowane kilka lat temu na ulicy Sienkiewicza, właśnie tuż przy domu, w którym mieszkał. Jest to willa Aksentowiczów i tam możemy podziwiać te rzeźby odrestaurowane. A tutaj takie mniejsze formy z prywatnej kolekcji w Czerwonym Dworze możemy oglądać. Takie właśnie charakterystyczne dla Henryka Buszca. Skoro Centrum Kultury Rodzimej, to także mnóstwo warsztatów, Tak właśnie, te warsztaty są prowadzone nie tylko z malarstwa na szkle, ale także pokazują te zawody, które na Podhalu kiedyś, dawniej były bardzo popularne, bo z tego ludzie się utrzymywali tak naprawdę przez bardzo długi czas, a w tej chwili są troszkę takimi zawodami ginącymi. Niemniej jednak są bardzo ważne i nadal kultywowane. Ale nie chcemy, żeby ta tradycja zaniknęła w pewnym pokoleniu i dlatego zapraszamy bardzo chętnie wszystkich, którzy się chcą nauczyć. Nie stawiamy tutaj ograniczeń wiekowych i zarówno dzieciaki, jak i osoby dorosłe mogą tutaj przyjść na warsztaty. To są warsztaty na przykład z haftu. Można sobie tutaj zaprojektować samemu gorset góralski czy koszulę góralską i również wyhaftować oczywiście pod okiem specjalistów, ale także można zrobić różne wyroby ze skóry. Też mamy takich, którzy pięknie już zrobili, uszyli sobie serdaki dla swoich dzieci. Oczywiście elementy, no bo wiadomo, że na warsztatach tylko poznają fragmenty, natomiast mamy takie osoby, które po prostu w domu już same dalej kontynuują tę sztukę, ale także prowadzimy warsztaty z budowy instrumentów, bowiem na Podhalu taki instrument jak koza podhalańska jest coraz bardziej popularny, bo tak jak mówiłam, kiedyś w dawnych czasach, jak nie było takiej dostępności instrumentów, jak teraz w tej chwili skrzypce, czy altówki, czy basy, to grano tylko na kozie i na zupcokach i ten instrument przez pewien czas był troszkę zapomniany, a teraz od kilku lat przeżywa swój renesans. Został wpisany na polską listę niematerialnego dziedzictwa. No i też mamy warsztaty z budowy tych instrumentów. Mam nadzieję, że potem jak już zrobią, to będą się uczyć grać. Czerpiemy ze źródeł. Natomiast właśnie podkreślamy też tą swoją indywidualność. W tym takim świecie bardzo globalnym pokazujemy też taką indywidualność Podhala, górali tutaj i zachęcamy, żeby inni ludzie też ją poznawali i próbowali tworzyć według siebie, według swojej myśli, swoich wzorów i to właśnie te warsztaty pozwalają na taki rozwój. Warsztaty, na które zapraszamy do Czerwonego Dworu. Adres Kasprusie 27, przepięknie odrestaurowana stara willa, która tak naprawdę ma swoją piękną, długą historię. A zapraszała Joanna Staszak. Tak, na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie nas widać, Radio Wydom Kultury, można także na Czerwony Dwór znaleźć na miarę, ale myślę, że to w ogóle nie jest konieczne, bo właśnie wystarczy zapytać pierwszego stojącego górala na rynku, czy chodził do przedszkola do Czerwonego Dworu i pokazuje natychmiast, gdzie to jest. W naszym studiu kolejny gość, Andrzej Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest takie spotkanie spontaniczne, niezaplanowane wcześniej, ale tak to festiwal łączy ludzi i łączy też ludzi, którzy są co najmniej podwójnie lub też po prostu interesują się sztuką. Skracając, Andrzej Dąbrowski jest montażystą i wczoraj podczas festiwalu takie towarzyszące wydarzenie pokazywano Księcia Idbuka, film, który montowałeś i mieliście spotkanie wspólnie z Małgorzatą Zacharko, producentką filmu, z publicznością. To jest na wszystkich tutaj pokazach festiwalowych standard, że wszystkie bilety są sprzedane, więc na tym pokazie też była pełna sala i bardzo gorąca dyskusja. Tak, rzeczywiście to było takie bardzo interesujące i ciekawe i żywe. No i z dużą radością jakby mogłem ten czas spędzić z tymi wszystkimi osobami, które przyszły i także wyreagowały na ten film. Reagowały żywo, wywiązała się dyskusja pomiędzy profesjonalistami, troszeczkę a wami, a też tą częścią publiczności, która po prostu reagowała spontanicznie, bez tego obciążenia narzędziami filmowymi. Jeżeli chodzi o tą filmową twoją stronę, to do kin chyba w czerwcu dopiero wchodzi film Bartka Konopki, prawda? Krew tak. Boga. To jest też film, który ty montowałeś. Tak, to jest film fabularny, który montowaliśmy, który już powstał w zeszłym roku i miał premierę oficjalną na festiwalu w Gdyni. Natomiast w oficjalnej dystrybucji będzie rzeczywiście w czerwcu. Jeszcze wcześniej się pojawi w Krakowie na festiwalu Off Camera. No to też kawał kina, ale nie mamy czasu, aby o tym opowiadać, bo teraz twoja druga twarz, czyli zespół Organizm, nowa płyta, czwarta w dyskografii grupy warszawskiej, co też warto podkreślić, że to jest w Zakopanem spotkanie warszawskie. To jest oczywiście zapis, tak jak kolejne filmy, czy filmy w ogóle pokazują rozwój też talentu montażysty? Widać to? Takie sprawne oko zobaczy, że montażysta nabierał wprawy z wyzwania na wyzwanie? Znaczy wydaje mi się, że to zależy od projektu oczywiście, ale montaż jest tą dziedziną sztuki czy filmowej, która w zasadzie jest tym lepsza i mniej osób na nią zwraca uwagę. Jak muzyka w filmie podobno. Tak jest. No po prostu ona ma, jakby moja rola w filmie jest taka służebna w stosunku do opowiadanej historii. historii, więc ja po prostu nie jestem tam po to, żeby eksponować swoje ego, tylko właśnie sprawnie opowiadać historię, więc na pewno ja mogę to poczuć, czy projekt jest bardziej skomplikowany, czy jest coś jakieś, nie wiem, czy do czegoś się podchodzi bardzo intuicyjnie i wszystko idzie sprawnie, więc to zależy po prostu, z kim się współpracuje i od specyfiki projektu. Ale w przypadku zespołu, kiedy już współpracujesz z tymi ludźmi, z którymi chcecie tworzyć płytę i chcecie tworzyć kolejne płyty, jest inaczej, prawda? Tak. I to jest już zapis tego, co się zmienia w was jako artystach i co was interesuje, więc jak najbardziej. Stając już bardzo szybko na płycie, której tytuł to Czy ty też tak masz, co za tą płytą stało? Co mieliście i co podajecie dalej w świat? No tutaj mi jest łatwiej mówić, jeśli już rozmawiamy właśnie o rozwoju muzycznym, to zespół nasz jest tworzony przez trzech przyjaciół, przeze mnie, przez Tomka Gogolewskiego i Kuba Afelskiego, z którym się już znamy bardzo długo i właśnie bazą funkcjonowania tego zespołu jest nasza przyjaźń i nasza relacja i to, co się z nami u nas w życiu dzieje i to jest jakieś tam lustro tego, co się dzieje i wydaje mi się, że muzycznie też się rozwijamy, bo zaczynaliśmy od takiego bardzo surowego garażowego grania trio, gitara, perkusja, bas. Bas, no właśnie, zapomniałeś o sobie, tak? Tak. O swoim instrumencie. Natomiast teraz rzeczywiście te kompozycje są bardziej spokojne, przestrzenne, tam jest więcej właśnie. Traktowaliśmy to jakoś tak, że pierwszy raz chyba się nie pilnowaliśmy jakichś takich reguł, tylko chcieliśmy się tam troszkę schować i zatracić w tej muzyce, dlatego jest mało formatów radiowych. Tak, to jest uwaga, którą wyraziłam poza anteną, bo rzeczywiście na płycie znajdziemy, jeżeli chodzi o taką audycję jak ta, gdzie tempo jest bardzo ważne, utwory przede wszystkim dłuższe niż 3 minuty, ale to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że uda nam się po tym zainicjowanym w Zakopanem spotkaniu spotkać dłużej w Warszawie już z wami jako zespołem i pogadać o całej płycie i posłuchać wszystkich utworów bez wskazywania tych najkrótszych. Jak to w twoim życiu się przeplata ta muzyka i praca nad filmami? To naturalnie jakoś współegzystuje? Jakoś tak chyba wychodzi. To znaczy, no, zawodowo pracuję jako montażysta, a każdy z nas, a muzykę traktujemy wszyscy, cała nasza trójka, jako odskocznia. I to nam daje jakąś taką przestrzeń do odpoczynku i jest jakimś też wentylem bezpieczeństwa prawdopodobnie, gdzie odreagowujemy jakieś stresy albo właśnie jedziemy po prostu pobyć razem i pocieszyć się tym, że możemy grać. A propos jedziemy, to na zakończenie tej pierwszej godziny Radiowego Domu Kultury utwór Crash z waszej najnowszej płyty. I do zobaczenia i do usłyszenia, tak jak obiecałam. Przedstawię się na koniec tak po góralsku i trochę tak jak się muzycznie przedstawiasz, czyli Jędrek Dąbrowski był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy za wizytę. Hej! I do usłyszenia po godzinie 14. Potrafię znaleźć się gdziekolwiek. Teraz jestem tutaj. Teraz jestem w tym samochodzie. Światło jest zielone.